na pandemii COVID-19. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Belk Team Merie wygrywa pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Więcej o pierwszym etapie za chwilę w sporcie. Rząd robi wszystko, by chronić wschodnią granicę Polski, mówi w Tychach premier. W Kazimierzu Dolnym wieczorem rozpoczyna się festiwal filmowy Dwa Brzegi. Rząd robi wszystko, by chronić wschodnią granicę Polski w związku z obecnością na Białorusi rosyjskich najemników z grupy Wagnera, zapewniał w Tychach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że gdyby nie decyzja o wzmocnieniu polskiej armii, zdolności naszego kraju do obrony byłyby znacznie mniejsze. Premier ostrzegł, że najemnicy stanowią poważne zagrożenie. To bezlitośni przestępcy, bardzo często rekrutowani właśnie z więzień. To bezwzględni zabójcy. Pokazali to w Afryce, na Bliskim Wschodzie, pokazują to na Ukrainie. Dzisiaj są u granic Polski. Wyobraźcie sobie teraz 2019 rok. Platforma wtedy mogłaby jakimś cudem wygrać wybory. Załóżmy, żeby tak było. Mamy grupę Wagnera na naszej granicy. Granica jest niestrzeżona. Jednostki wojskowe wyprowadzone z Polski Wschodniej. Brak zmodernizowanej armii. Generał Waldemar Skrzypczak mówi, że przesunięcie najemników grupy Wagnera w okolice przesmyku suwalskiego to działania propagandowe Rosji. Jak podkreśla wojskowy, najlepszą odpowiedzią na rosyjskie prowokacje jest spokój polskich władz i społeczeństwa. Tylko spokój, oczywiście rozwaga. Mamy wojsko. Jako stary żołnierz powiedziałbym tak. Im więcej spokoju, tym będzie przeciwnik bardziej zaniepokojony. Taktyka polega na tym, żeby siłą swojego spokoju, nie powielaniem propagandy białoruskiej i rosyjskiej, obserwować, co się dzieje na granicy, a zapewniam, że milczenie z naszej strony wzbudzi niepokój u nich. Bo będą ciekawi, dlaczego Polacy milczą i nie propagują propagandy białoruskiej i rosyjskiej. Według ostatnich informacji w rejon Grodna na Białorusi skierowano około 100 rosyjskich najemników. Przedstawiciele UNESCO przybyli do Odessy, aby ocenić szkody spowodowane rosyjskim ostrzałem. Przez 4 dni będą dokumentować zniszczenia w obiektach kultury i budowlach sakralnych. W wyniku ataków rakietowych uszkodzonych zostało 28 zabytków architektury. W zeszłym tygodniu Rosjanie kilkakrotnie zbombardowali Odessę. Rosyjskie rakiety spadły na historyczne centrum miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku uszkodzony został m.in. Sobór Przemienienia Pańskiego, największa cerkiew prawosławna w mieście. W Niemczech nie milkną komentarze dotyczące sprawy 2 nauczycieli z Brandenburgii, którzy za piętnowanie neonazizmu w szkole spotkali się z groźbami i agresją. Wobec rosnącej presji ze strony lokalnych władz i mieszkańców musieli opuścić szkołę. Z Berlina Wojciech Osiński. Do bulwersujących zdarzeń doszło w brandenburskiej miejscowości Burg. W kwietniu nauczyciele Laura Nickel i Max Teske poinformowali dyrekcję szkoły o zachowaniach swoich uczniów. Hitlerowskie saluty i swastyki w zeszytach były tam według nich na porządku dziennym. Po nagłośnieniu sprawy spotkali się ze zmasowanym atakiem lokalnych mieszkańców i włodarzy. W rezultacie opuścili placówkę. Cała nagonka na nauczycieli wywołała poklask niektórych polityków AfD. Na przerwach podchodzili do mnie nieoszczędnie zbudowani uczniowie i grozili mi pobiciem. Żądali, abym opuścił Burg. Jesteś aus Burg. Powiedział Max Teske, dodając, że wzrost liczby podobnych incydentów odnotowano też w innych wschodnioniemieckich szkołach, głównie w gminach zdominowanych przez neonazistów i postkomunę. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Przez ponad tydzień dziesiątki polskich i zagranicznych produkcji zostanie zaprezentowanych podczas 17. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Festiwal to także ciekawe spotkania. W tym roku odwiedzi nas mnóstwo bardzo znanych gości, mówi rzecznik imprezy Marcin Radomski. Między innymi Borys Szyc i córka Sonia Szyc przyjadą i pokażą film, w którym oboje grają. To będzie przedpremierowy pokaz, miało cię nie być. Będzie Krzysztof Zanussi, Liczba doskonała, jego nowy film i spotkanie z nim. Będzie Agnieszka Smoczyńska, która pokaże film Silent Twins i będzie z nią lekcja kina. No i będzie też Paweł Łoziński, którego retrospektywę pokazujemy, mistrz dokumentu, który też udzieli lekcji kina i będzie brał udział w pokazach swoich filmów, a pokażemy ich kilka, między innymi najnowszy film jego, film balkonowy. Gala otwarcia rozpocznie za godzinę film Opadające liście, który został nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Zdążyli przed nawałnicą, za nami pierwszy etap Tour de Pologne ze startem i metą w Poznaniu. Kolarze dojechali do mety na torze sportów motorowych pół godziny temu. Kilkadziesiąt minut wcześniej przeszła tam potężna ulewa z bardzo silnym wiatrem. Na szczęście jak szybko przeszła, tak przeszła i finisz odbył się bez kłopotów. Więcej o bardzo emocjonującej końcówce etapu opowiedzą obecni w strefie mety i ciągle kipiąco od emocji Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Halo panowie. Wszystko się zgadza, kipiemy od emocji, natomiast ta końcówka była niewiarygodna. Były emocje, był sprint i wygrali i rywalizowali o zwycięstwo ci, którzy mieli tutaj wygrać. Tim Merriel, Belk na miejscu pierwszym, Olaf Koi drugi, Fernando Gaviria na miejscu trzecim, ale bardzo wysoko. Te biało-czerwone koszulki, Maciej Paterski szósty, Stanisław Aniołkowski na miejscu siódmym i raz jeszcze pokazali, że oni tutaj nie będą tłem, oni tutaj będą walczyć o każdy metr, o każdy centymetr tej rywalizacji. A przecież podczas dzisiejszego etapu długa ucieczka, w niej trzech Polaków, Patryk Stosz, Kamil Stoch i Norbert Banaszek. Najskuteczniejszym zawodnikiem po tym etapie będzie Patryk Stosz. Najlepszym góralem Norbert Banaszek. A to będzie oznaczało, że jutro reprezentanci Polski pojadą w tych koszulkach, które są dedykowane właśnie liderom poszczególnych klasyfikacji. Faktycznie atmosfera tutaj na torze Poznań absolutnie doskonała. Teraz żymy się w słoneczku, ale jeszcze w oddali widzimy te złowrogie chmury, które przyniosły tutaj ten Armagedon. Nie boję się tak powiedzieć, bo ulewa, porywisty wiatr, huraganowy wiatr, bo on poprzewracał tutaj mnóstwo tej infrastruktury na mecie. No ale to, co zrobili kolarze, to jak pokazali się tutaj, to był absolutny World Tour. Czekamy na etap jutrzejszy, już w tej chwili, bo trwają ceremonie wręczenia nagród. Zaraz kolarze rozjadą się do swoich hoteli, a my czekamy na jutrzejszy etap z Leszna i długi odcinek płaski, a potem ostatnie 70 km to podjazd już w stronę Karkonoszy. Najpierw premia górska na Sosnówce, a potem już ten wymarzony, wytęskniony od wielu, wielu lat Orlinek i Karpacz. Kuba Niziński. Dariusz Urbanowicz. Pozdrawiamy z Poznania. Bardzo wam dziękuję panowie i zostajemy w kraju. Iga Świątek bez problemów awansowała do półfinału tenisowego turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Przed południem do 1:04 ograła nastoletnią i bardzo zdolną Czeszkę Lindę Noskową. I to nie jest jedyny mecz, jaki przyjdzie dziś rozegrać na kortach Legii, najlepszej tenisistce świata. W związku z wczorajszymi kłopotami pogodowymi jej półfinałowe spotkanie z Belgijką Janiną Wickmajer jeszcze tego popołudnia, względnie wieczoru, i ten mecz nie rozpocznie się wcześniej niż o 17:30. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś trzy spotkania. W zakończonym Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim ograła Górnika Zabrze 2-0. O 17:30 pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku. Jagiellonia zagra z Beniaminkiem Puszczą Niepołomice. Dla mnie siłą Puszczy dzisiaj jest drużynowość, zespołowość i świadomość tego, gdzie mają atuty, gdzie mają mocne strony i potrafią to bardzo dobrze wykorzystywać. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, charakteryzując dzisiejszego przeciwnika, Ameryki nie odkrył. O 20:00 jeszcze derby Dolnego Śląska. Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Lubin, a nasze szpadzistki po sukcesie bez precedensu wylądowały w kraju. Wczoraj w Mediolanie wywalczyły pierwsze w historii tej broni drużynowe Mistrzostwo Świata. Bardzo się cieszymy z tego wyniku. Podwójnie, bo oprócz tego, że jest to wiadomo historyczny złoty medal w drużynowej w szpadzie kobiet, to jest to też ogromny krok do kwalifikacji olimpijskiej do Paryża. Mówiła Ewa Trzebińska. Poza nią naszą drużynę tworzyły Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Węglarczyk. Brawo dziewczyny. Znów o sporcie serwisowo na naszej antenie za 2 godziny. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na zachodzie także grad, ale chwilami może się przejaśniać. 21 stopni na Podhalu, 23 nad morzem, 25 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w Trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, sobotnia audycja popołudniowa. Proszę Państwa, jesteśmy na torze w Poznaniu, gdzie zakończył się pierwszy etap Tour de Pologne. Tour de Pologne to największy wyścig kolarski w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedyny należący do takiego elitarnego cyklu UCI World Tour. On wraca do Wielkopolski po 16 latach nieobecności. Poprzednio zawitał do Poznania, no to były 2 lata z rzędu, 2006 i 2007 rok. Ale ten tegoroczny wyścig wyścig Tour de Pologne jest pełen symboli. Wspominałem już o tym, potrójnie jubileuszowy. Te okrągłe rocznice to po pierwsze 95-lecie samego Tour de Pologne. 95 lat temu. To był rok 1928. 10 lat po tym, jak w 1918 Polska odzyskała niepodległość. O tej historii Tour de Pologne też zdążymy jeszcze dziś opowiedzieć. Po drugie, zaczynamy 80. edycję, bo były w czasie tych 95 lat lata przerwy, w różnym czasie i z różnych powodów. 80. edycja to ta druga okrągła okoliczność. No i wreszcie 30 lat temu za organizację wyścigu zaczął odpowiadać nasz wicemistrz olimpijski Czesław Lang. Dziś więc po raz 30. Czesław Lang jako szef wszystkich szefów na Tour de Pologne w tej właśnie roli. W ostatnich latach byliśmy z peletonem Tour de Pologne we wschodniej Polsce, później pojechaliśmy na południe, teraz jedziemy na zachód, kolarze znowu wjadą na słynny Orlinek, a meta, no to już tradycyjnie będzie w Krakowie. Kolarze pokonają w tym roku 1130 km podczasowego turu, a po dzisiejszym odcinku w Poznaniu czekają na nich jeszcze etapy Leszno-Karpacz, Wałbrzych, Duszniki-Zdrój, Strzelin, Opole, Pszczyna, Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze, Kraków. No i tam meta całego turu. Nie bez powodu o tym mówię. Wszędzie tam, gdzie pojawia się ten kolorowy peleton, zawsze spotyka się z gorącym przyjęciem polskich kibiców. Z wielkim zainteresowaniem. No nie wierzę, że państwo nie wyjdą na trasę, kiedy peleton będzie przejeżdżał przez państwa miejscowość. Dokładna trasa jest dostępna ze szczegółami na stronie tourdepologne.pl. Proszę sprawdzić tam, czy aby nie przebiega ona w pobliżu państwa miejscowości, albo nawet przez nią. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Trzeci Polskiego Radia. Nasze plenerowe, trójkowe studio zainstalowaliśmy dziś na Torze Poznań. To tu właśnie godzinę temu zakończył się pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne. Trzymaj z trójką, teraz na torze w Poznaniu trwa istna demolka. Kiedy tylko ostatni kibice rozeszli się, wcześniej zawodnicy, pozostali jedynie ci, którzy uczestniczyli w dekoracji. O tym Państwu jeszcze za chwilę opowiemy. Do pracy przystąpiły wszelkie służby towarzyszące Turowi. No i tu wszystko jest rozbierane, pakowane na samochody. Wszystkie barierki, wszystkie reklamy, wszystkie te balony takie, które znamy, bramy reklamowe również. To wszystko jedzie już na kolejny etap po to, żeby tam przygotować scenę pod jutrzejszy finał. Chciałbym, żebyśmy wrócili teraz i opowiedzieli Państwu chwilę o tym, co tu się działo wcześniej, bo przecież to nie tylko sam finisz Tour de Pologne. Obok 80. jubileuszowej edycji naszego turu, w której startują profesjonaliści, rozgrywana jest też impreza kolarska dedykowana dzieciom i młodzieży. Tour de Pologne Junior. Zawodnicy rywalizują w kategoriach żak, młodzik i walczą o zwycięstwa etapowe oraz wygraną w klasyfikacji generalnej, klasyfikacji punktowej, klasyfikacji najatrakcyjniejszej, najaktywniejszy zawodnik, a także w klasyfikacji drużynowej. Pierwszy etap w Poznaniu już za nami. Trzy okrążenia przed nami i ruszamy do rywalizacji. W Poznaniu w kategorii młodzików wygrał Igor Juszczak. Była bardzo duża konkurencja z całej Polski i bardzo szybki wyścig, szybki, krótki wyścig. Było dużo ataków, które musiałem pilnować, żeby wygrać. Na razie się udało i będę dążył do kolejnych zwycięstw. Liczyłem na to, nie mogłem się spodziewać, ale trenowałem tak, żeby wygrać. Sztab dociągnie, ale sztab dociąga i 215 numer startowy Magdalena Polańska. Tak. Najlepsza z młodziczek była Magdalena Polańska. Było ciężko. Mocna ekipa przyjechała? Tak, mocna, mocna. A wśród Żaków triumfował z kolei Tadeasz Pazurek. Junior, super. Się cieszę, że taka duża frekwencja młodzików, ponad chyba 100 limit był. Bardzo fajnie kolarze jeżdżą. Super impreza, dobra organizacja, także wszystko na plus. Kolejne etapy Tour de Pologne Junior 2, 3 i 4 sierpnia. To będzie kolejno Bielsko-Biała, potem Katowice i wreszcie Kraków. Rywalizacji juniorów w Poznaniu przypatrywał się Maciej Sampolski. Tour de Pologne Junior to także memoriał Mariana Więckowskiego, a Marian Więckowski to trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne. Jeszcze do tej postaci dzisiaj wrócimy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Trzymaj z trójką. Tu ponownie nasze plenerowe trójkowe studio na mecie pierwszego etapu Tour de Pologne na torze Automobil Klubu Wielkopolskiego, na torze Poznań po prostu. No i tu pogoda, proszę Państwa, zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze kilkanaście minut temu świeciło tu piękne słońce, teraz znów ulewa. No cóż, no taki mamy klimat. Jak w kalejdoskopie zmienia się też skład w naszym plenerowym studiu. Ponownie ze mną Darek Urbanowicz i Kuba Niziński. Panowie, obserwowaliście dekorację, która no już się zakończyła, już wszystkie medale? Nie wiem, co tam, puchary, medale? Koszulki, bo oto ścigają się kolarze w trakcie wyścigu. Dzisiaj była okazja do wyłonienia lidera, który pojedzie jutro ubrany na żółto. Belk będzie tym liderem? Będzie, tak, Belk Merlier, Team Merlier, który wygrał dzisiaj po finiszu w Poznaniu. Co nas cieszy, dwóch Polaków będzie jechało również w koszulkach w poszczególnych kategoriach. Bo ja szybko przypomnę, że od samego początku czwórka uciekinierów, Patryk Stosz, Kamil Małecki, Norbert Banaszek i Włoch, Filippo Ridolfo, i Polacy nie dali szans Włochowi, żeby gdzieś powalczyć i wygrać. Nie zapunktował. Nie byli absolutnie. Bardzo dobrze. Nie byli tutaj gościnni, no i oni podzielili punkty między siebie i okazuje się, że po dzisiejszym etapie koszulkę najaktywniejszego zawodnika w wyścigu ubrał Patryk Stosz. Zależało mi, żeby iść dzisiaj podjazd i zdobyć właśnie te trzy premie. Udało się, jestem zadowolony, lecz gdzieś tam nie czułem się najlepiej na dzisiejszym etapie i tak gdzieś mnie to troszkę martwi, ale może już jutro będzie lepiej. No takie samopoczucie było takie średnie dzisiaj, tak nie podobało mi się to, no ale najczęściej mam tak, że pierwszego dnia zawsze tak moje nogi cierpią, a później już z dnia na dzień jakby się rozkręcają. Jak już walczę, no to walczę, tak, więc jutro też postaram się pójść w odjazd, zobaczymy, czy się uda. Patryk Stosz, najskuteczniejszym zawodnikiem, a najlepszym góralem po pierwszym etapie, bo dzisiaj co prawda ten etap był płaski, ale mieliśmy jedną górską premię trzeciej kategorii, żeby wyłonić tego najlepszego górala i został nim Norbert Banaszek. Wczoraj na odprawie z kadrą, z trenerem reprezentacji ustaliliśmy, że pojedziemy ten wyścig od początku agresywnie, no i się udało. Od początku etapu mieliśmy dwóch zawodników w odjeździe, ja i Patryk Stosz. Wiemy, że byliśmy najszybsi z tego odjazdu. No, szczerze powiem, że lubię takie góry jak dzisiaj, bo to tak naprawdę taki trochę większy wiadukt, więc tak naprawdę góry zaczynają się od jutra. Ale fajnie zatrzymać taką koszulkę na chociaż jeden dzień, a zobaczymy jutro, jak się sprawa ułoży, może na dłużej. A szczerze powiem, że bardzo się cieszę z Maćka Paterskiego, szóstego miejsca, bo był to chaotyczny i bardzo szybki finisz, było bardzo nerwowo, było bardzo niebezpiecznie na ostatnich kilometrach. Więc bardziej to cieszy. Pojechaliśmy dzisiaj, myślę, że fenomenalnie i daliśmy trochę radości kibicom. Norbert Banaszek, zawodnik grupy HRM, Mazowsze, Serce Polski. No i ciekawy jestem, jak on jutro pojedzie ubrany, bo ma tak, koszulkę dla najlepszego górala PZU, czyli biała w niebieskie grochy, ale jest przecież mistrzem Polski i ma koszulkę z biało-czerwoną flagą, więc coś tutaj będzie. Ale nie zapominaj, co powiedział przed chwilą, że jutro zaczynają się góry, jutro etap Leszno-Karpacz. Za chwilę do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy, ale najpierw zdobywca żółtej koszulki, jutro w niej wystąpi zwycięzca dzisiejszego pierwszego etapu, a więc Team Merlier z grupy Soudal Quick Step. Na tym etapie było bardzo dużo kraks, jedna bardzo duża na wjeździe na tor. Mi na szczęście udało się to ominąć i byłem bezpieczny. Bardzo dobrze czułem się na całej trasie. Byliśmy wcześniej na obozie w San Pellegrino i myślę, że to dało efekt. Wykonaliśmy tam po prostu dobrą pracę. Dobra praca wykonana, no i jest zwycięstwo. Najlepszy z Polaków dzisiaj na etapie, przypomnę, Maciej Paterski na miejscu szóstym. A my już ekscytujemy się jutrzejszym etapem. Leszno-Karpacz do pokonania 203 kilometry. No i to będzie jeden z etapów, który będzie miał ogromny wpływ na to, kto będzie liczył się z tej klasyfikacji generalnej. Na pewno górskiej. Bardzo generalnej. Generalnej też, bo mogą być ucieczki. Górska jest trochę mniej istotna niż ta generalna. Duże szanse ma Michał Kwiatkowski, który dzisiaj nie stracił do liderów, a kilku zawodników typowo nominowanych do zwycięstwa w generalce dzisiaj potraciło czas w wyniku kraks. Ja spojrzałem na klasyfikację generalną i tam Rafał Majka jest bardzo daleko, stracił ponad 2 minuty. To jeszcze nie jest pewne, bo niepotwierdzone, ale pewnie leżał w kraksie, ale miał jakieś problemy. W każdym razie Rafał Majka jest daleko, z dużą stratą i teraz pewnie będzie się koncentrować głównie na tym, żeby wygrać któryś z etapów. No a jutro, tak jak powiedziałem, 203 km, podjazd pod Orlinek, legendarny, pod który już kolarze w Tour de Pologne podjeżdżali kilkanaście razy przynajmniej. Podobno w jednym z wyścigów były chyba 3 finisze pod Orlinek, więc to jest tak, że oni, ci starsi kolarze, znają to po prostu na pamięć, śni im się to po nocach, a my czekamy z ekscytacją na ten etap, bo to będzie jeden z etapów prawdy. No ale to wiemy, że Czesław Lang przecież lubi to tak organizować, żeby na koniec były tam jakieś pętle, kilka razy przejechać po mieście. No, jutro rundy nie będzie. Czy przez tę samą górę na przykład. Jutro tej rundy nie będzie. Charakterystyczna rzecz dla Tour de Pologne. Tak, ale dwa znaczące podjazdy. Będzie też premia specjalna, 95 lat Tour de Pologne, Soudal w Świeżawie. Potem podjazd pod Przełęcz pod Średnicą. Sosnówka, również bardzo mocna premia górska PZU drugiej kategorii. Premia specjalna Lake Hill. Tutaj pościgają się ci zawodnicy, no pewnie liczący się już w tej klasyfikacji punktowej. No i finisz, meta w Karpaczu, na Orlinku. No i to wszystko jutro, proszę Państwa. A dziś póki co w Poznaniu, na torze Poznań, nadal pada. Trzymaj z trójką. Mówiliśmy Państwu o Tour de Pologne, o tym co dziś, o tym co jutro. Wróćmy jeszcze, chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do historii, bo to są miłe dane, statystyka, ale miłe dane. Otóż 52 zwycięstwa w 75 edycjach podczas 90 lat trwania wyścigu mają Polacy. Tak wygląda dorobek polskich kolarzy, jeśli chodzi o wygrane w Tour de Pologne. Ponadto 5 razy wygrywali Belgowie, 4 razy Włosi, po 2 wygrane mają reprezentanci Czech, Rosji, Hiszpanii i Niemiec i po jednym zwycięstwie mają na koncie Szwajcarzy, Francuzi, Luksemburczycy, Irlandczycy, Holendrzy i Słoweńcy. No i tak to wygląda statystycznie. Jak wyglądać to będzie w tym roku? No to tydzień przyjdzie nam czekać na odpowiedź na to pytanie. Underneath your dream. promocja. Scena teatralna Trójki i wieczór poświęcony pamięci Zbigniewa Herberta. Ja, proszę Państwa, jestem chyba najgorszym interpretatorem swoich wierszy. Ostatni tomik poety ukazał się 25 lat temu pod zagadkowym tytułem Epilog burzy. Zapamiętaliśmy go jednak jako autora tomu Pan Cogito. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca, zbliża się 18.